อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะทุกๆเช้าตั้งแต่เปิดสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเราก็จะเริ่มรายการของทางสถานีด้วยรายการธรรมะรับอรุณค่ะซึ่งก็เสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันเลยนะคะโดยเราจะมีองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณคือท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับหลักสูตรปฏิบัติธรรมที่ท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอยู่นั้นก็คือหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆเลยนะคะก็มีเป็นประจำทุกเดือนสำหรับท่านที่สนใจจะไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ตั้งใจไปปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าทำให้จิตสงบแล้วก็ฝึกกันอย่างแท้จริงตัดจากโลกภายนอกแล้วเราก็อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงของทางวัดป่าดอนหายโศกก็ขอเชิญเข้าไปรับทราบรายละเอียดของตารางการอบรมในหลักสูตรเนี่ยแต่ละเดือนตลอดทั้งปีเนี่ยนะคะได้ที่เว็บไซต์ของทางวัดก็คือเป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษของทางวัดคือวัดป่าดอนหายโศกก็เป็น wpdhs.org หรือ organization นั่นเองนะคะซ้ำอีกครั้งนะคะ wpdhs.org ค่ะค่ะเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมแล้วนะคะปี2557ค่ะวันนี้เป็นวันแรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมาสักการะหรือว่าพูดคุยสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ของเราคือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้มีปัญหาของสองท่านนะเจ้าค่ะที่เขียนถามเข้ามาทางเว็บไซต์ของทางวัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่ยเจ้าค่ะโยมเกริ่นตอนต้นรายการเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรปฏิบัติของทางวัดยาวนิดนึงเพราะว่ามีผู้สนใจแล้วก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเจ้าค่ะคำถามแรกเป็นของคุณโฉมทิพานะเจ้าคะเขียนถามมา2ข้อข้อแรกบอกว่าสำหรับคุณตัวคุณโฉมทิพาเองนะเจ้าคะได้ฝึกสติแบบให้มีการรู้สึกอยู่กับกิจการงานที่ทำแต่เคยได้ยินพระอาจารย์บอกว่าสามารถที่จะมีสติอยู่กับลมหายใจได้ในทุกขณะที่ทำกิจการงานอย่างอื่นด้วยอันนี้คุณโฉมทิพาก็สงสัยว่าไอ้ที่อาจารย์พูดพระอาจารย์พูดแบบนี้เจ้าค่ะที่ว่ามีสติอยู่กับลมหายใจในทุกขณะที่ทำกิจการงานอย่างอื่นด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็จะขัดกันหรือไม่คือสติทั้งสองแบบเนี่ยเจ้าค่ะก็ที่บนเลยเจ้าค่ะ คือสติเนี่ยหมายถึงการระลึกได้นะสติเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลว่าความระลึกได้ความระลึกได้เช่นว่าเรานึกถึงเรื่องอะไรอย่างเช่นว่าเรานึกถึงหน้าแม่เราการนึกถึงตรงนั้นคือสติก็เราระลึกได้เราเห็นคนนี้ปุ๊บเราโอ้คนนี้ชื่ออันนี้เราระลึกได้เราเห็นเราทำการสิ่งนี้อยู่เราก็ระลึกถึงการงานที่ทำมีอยู่ในมีสติอยู่ในกิจการงานที่ทำจิตใจไม่ได้วุ่นวายไปในสิ่งอื่นนั่นก็เรียกว่าคุณมีสติเพราะฉะนั้นถามว่าการมีสติเนี่ยคือมันจะต้องออกมาจากอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไปอยู่กับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมคือ ออกมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปอยู่กับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งคือการที่แบบว่าเหมือนกับดึงกลับมาแต่จริงๆแล้วมันหมายถึงว่าการระลึกได้เช่นว่าจิตมันจะไปอยู่ในห้วงความคิดที่ไม่ดีแต่เราก็เอามันออกมาจากตรงนั้นนะมาอยู่กับอะไรมาอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อย่างน้อยมันยังเป็นสิ่งที่ดีซึ่งฐานที่ตั้งนะคือเวลาที่เราจะตั้งสติขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องมีที่จัดตั้งที่จะจัดตั้งให้สติมันตั้งขึ้นมาได้ในกิริยาที่พระเจ้าใช้ตรงนี้ก็คือหมายถึงการตั้งขึ้นในการที่เราจะตั้งสติขึ้นเราควรจะต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้ในเครื่องมือเครื่องไม้ตรงนี้ที่ตัวธรรมะจะใช้อยู่เป็นประจำอยู่เรื่อยๆคือเรื่องของใช้ลมหายใจ คุณจะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการตั้งสติขึ้นได้นั่นคือใช้ลมหายใจเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึง อันนี้ก็คืออานาปานสติ ใช่ใช่อันนี้คืออานาปานสตินะระลึกถึงจากอะไรก็คือจากเวลาที่เราจะไปคิดเรื่องไม่ดีเวลาที่เราจะใจมันจะไปหวั่นไหวหรือว่าไปคิดนั่นนี่โน่นแล้วก็ไม่ให้มันไปอย่างนั้นให้มันมาอยู่กับอะไรให้มันมาอยู่กับลมหายใจ นะก็คือมาระลึกถึงลมหายใจแทนที่เราจะไปคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นก็มาคิดนึกเรื่องลมหายใจแต่ตรงนี้คือคำว่าสตินั่นเอง ค่ะ แต่ซึ่งในกรณีของคุณชมที่ป้าบอกว่าฉันก็มีสติอยู่ในการงานที่ฉันทำนะก็คือแทนที่คุณจะไปคิดนึกเรื่องโน้นเรื่องนี้นั้นคุณก็คิดนึกเรื่องงานที่คุณทำอยู่อันนี้ก็ดีอันนี้ก็สามารถทำได้แต่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าจิตอธิษฐานการงานนะอันนี้ก็สามารถทำได้แต่เครื่องมืออย่างอื่นมีไหมมีแน่นอนนะเช่นการนึกถึงพระพุทธเจ้านะคุณระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอรหันต์นะเป็นสัมมาสัมพุทธะนะเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะระลึกถึงคุณธรรมตรงเนี้ยอันนี้ก็คือพุทธานุสติเข้าใจมั้ยจิตเราก็จะไม่ไปคิดเรื่องที่ไม่ดีหรือคุณจะนึกถึงธรรมะก็ได้โอ้ธรรมะเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเป็นของที่รู้ได้เฉพาะตนเป็นของที่ไม่ประกอบด้วยการอันนี้ก็เป็นธรรมานุสติซึ่งฐานที่ตั้งแห่งสติเนี่ยมีทั้ง10อย่างคุณเดินใจก็เรียกว่าเครื่องมือในเครื่องมือที่คุณจะใช้ให้มีสติตั้งขึ้นได้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไว้มีอนุสติตั้ง10อย่างนะ10อย่างก็ไล่ไปตั้งแต่พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอุปัสมานุสติสีลานุสติจาคานุสติแล้วก็อานาปานสติยังมีอีก 3-4 อย่างด้วย เจ้าค่ะ ซึ่งสติต่างๆมันก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้อะไรนะไม่มีปัญหานะใช้ได้ทั้งนั้น เจ้าค่ะ แล้วก็อยู่ที่ว่าเราชำนาญตรงไหนนะซึ่งในกรณีของตัวอาตมาเองเนี่ยเวลาเราทำอะไรเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะเห็นลมหายใจของเราอยู่ตลอดนะจะเข้มข้นบ้างจะอ่อนบ้างก็แล้วแต่ว่าทำกิจกรรมใดอยู่ แต่คือ บางทีอ่านหนังสือหรือบางทีบันทึกรายการวิทยุเนี่ยลมหายใจเนี่ยอาจจะไม่ต่อเนื่องใช่ไหมเพราะเราต้องพูดอยู่ตลอดนะจิตก็ให้ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันบริเวณเดิมในบริเวณทางเข้าออกของลมหายใจนะตั้งอยู่ที่เดิมนะแต่บางทีอาจจะไม่เห็นลมหายใจหรอกแต่ให้จิตตั้งอยู่ที่เดิมคือจิตเนี่ยตั้งอยู่ในกายของเรา เจ้าค่ะ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนใน10วิธีการนี้นะก็เรียกว่าเครื่องมือในการที่คุณจะใช้นะแม้ว่าคุณจะใช้เครื่องมือไหนเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งเนี่ยฐานที่ตั้งมันจะอยู่ในกายเวทนาหรือจิตหรือธรรมนะนี่ก็เรียกว่าเป็นฐานที่ตั้งที่จะทำให้เกิดการระลึกถึงได ้ถูกค่ะ คำว่าฐานที่ตั้งเนี่ยจริงๆต้องจะพูดหมายถึงว่าเป็นสถานที่ที่จะจัดตั้งให้สติเนี่ยมันตั้งขึ้นได้ตรงนี ้ นะคือบางทีมันอาจจะไม่ได้มาเลยพวกนะเช่นถ้าคนที่ไม่ชำนาญเรื่องของอนาปานสติเนี่ยคุณอาจจะเห็นลมหายใจว๊อบว๊อบแป๊บนะเห็นป๊อบป๊อบแป๊บแป๊บแล้วก็ผ่านไปนะลืมไปละลืมลมหายใจไปละก็เพราะว่าความที่ไม่ชำนาญนะเพราะไม่ชำนาญเนี่ยมันก็เลยอาจจะตั้งขึ้นไม่ได้ซึ่งไอ้ความชำนาญหรือไม่ชำนาญเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการจัดตั้งอย่างบางทีเราจะจัดตั้งบริษัทอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันต้องใช้เวลาแต่ซึ่งการจัดตั้งการจัดทำตรงเนี้ยก็คือเขาเรียกว่าสติปัฏฐานนั่นเองนะใช้กายก็ได้แต่ใช้เวทนาก็ได้บางทีเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราใช้เริ่มแรกอาจจะยังไม่ชำนาญสติอาจจะยังตั้งขึ้นไม่ได้แต่ถ้ามันจะตั้งขึ้นได้มันจะอยู่ที่ตรงนี้ อัน น ี้ คือของสติปัฏฐานน ะ เพราะฉะนั้นในคำถามที่คุณชมที่พาถามว่าขัดกันไหมก็ตามตอบคือไม่ขัดกันแต่ก็จะใช้วิธีไหนก็ได้สักวิธีใดวิธีหนึ่งเน าะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามที่สองนะเจ้าค่ะคุณชมที่พาถามว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าทำไมเราถึงต้องทนนั่งไปให้จนจบคาบอันนี้คิดว่าคงเคยปฏิบัติธรรมตามที่ต่างๆคือคาบหนึ่งอย่างทางวัดป่าดอนไฮโศกเราก็นั่งสมาธิก็ต้อง1ชั่วโมงนะเจ้าคะอันนี้เนี่ยคุณชมทิพาก็บอกว่าทำไมต้องทนนั่งอยู่จนจบคาบสามารถที่จะเปลี่ยนท่าได้หรือไม ่ เพราะว่าเคยได้ยินเขาสอนมาว่าห้ามเปลี่ยนท่าเพราะจะทำให้สมาธิเนี่ยเสียไปแต่คุณโฉบที่พาคิดว่าถ้าหากว่าเราไม่เปลี่ยนท่าเนี่ยนะคะเราก็จะปวดมากเลยจะทำให้สมาธิของเราเสียมากกว่าในเรื่องนี้ควรจะทำอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็เปลี่ยนท่าเลยแล้วมาว่า คือ ปวดเมื่อยมากก็เปลี่ยนท่าไปเลย ค ่ ะ มันแล้วแต่นะอันนี้ก็แล้วแต่ด้วยว่าผู้ฝึกสอนเนี่ยเขาจะต้องการฝึกอะไรกันแน่แต่คือถ้าปวดก็เปลี่ยนท่าเพราะว่าการบางทีอาการปวดมันจะทำให้อย่างที่คุณชมที่พาว่าแหละว่ามันจะไม่จิตของเราไม่เป็นสมาธิแต่ถ้ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากไอ้ความที่มันมีกายไม่สงบระงับจิตก็จะกระวนกระวายพอจิตกระวนกระวายจิตก็จะเหินห่างจากสมาธิอันนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นถ้าเราทำกายให้สงบระงับโดยการที่อย่างน้อยให้ท่าเนี่ยมันเป็นท่าที่มีความสบายสักนิดนึงพอกายสงบระงับได้จิตก็จะตั้งมั่นได้อันนี้เป็นไปได้แต่ทีนี้กายกับจิตเนี่ยมันเป็นของเนื่องกันนะเป็นของเนื่องกันบางที เรามีภาษาใดภาษาหนึ่งร่างกายมันผลิตฮอร์โมนอย่างใดอย่างหนึ่งออกมามันก็มีผลต่อทางร่างกายระบบอวัยวะต่างๆเพราะฉะนั้นบางทีกายก็เหนี่ยวนําจิตบางทีจิตก็เหนี่ยวนํากายนะซึ่งในที่เนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องดูให้ดีแต่อย่างกรณีของคุณชมที่มาอาจจะพูดถึงว่ากายเนี่ยมันจะเหนี่ยวนําจิตได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณเปลี่ยนท่าทุก5นาทีอย่างเงี้ยอันนี้อาตมาว่ามันก็เวอร์เกินไปนะ เจ้าค่ะ เปลี่ยนท่าทุก5นาทีมันจะไปตั้งมั่นยังไงล่ะเนี่ย เจ้าค่ะ นะแต่ถ้าสมมุติว่าไปครึ่งชั่วโมง40นาทีแล้วมันจะเมื่อยมันจะเหนื่อยก็เปลี่ยนท่าได้นะคือเรื่องเวลานี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้อง5นาทีหรือ40นาทีอย่างนี้แต่เราพูดถึงจุดที่ว่าทําอย่างไรเนี่ยจิตของเราถึงจะเป็นอิสระจากกายให้ได้นะทำอย่างไรจิตของเราถึงจะเป็นอิสระจากกายให้ได้พระเจ้าเคย ความว่าอะไรเจ้าค่ะ พระเจ้าเคยเปรียบเทียบคุณใจตอนนั้นเป็นตอนคืนพระจันทร์เต็มดวงนะคืนพระจันทร์เต็มดวงก็อยู่ริมบึงใดบึงหนึ่งนะคืนพระจันทร์เต็มดวงก็พระจันทร์ก็แจ่มจรัสอยู่บนท้องฟ้าเลยใช่ไหม เจ้าค่ะ ริมบึงก็จะมีแสงสะท้อนของพระจันทร์เนี่ยอยู่บนท้องน้ําอยู่บนผืนน้ำใช่ไหม เจ้า ค่ะก็ชี้ให้ภิกษุทั้งหลายดูบอกนี่ดูสิพระจันทร์บนฟ้ากับพระจันทร์ในน้ำนะมันมาจากอันเดียวกันก็จริงแต่ว่ามันแยกกันอยู่นะมันแยกกันอยู่เป็นของที่ไม่เนื่องกันนะตัวอย่างนี้เพื่อที่จะให้อธิบายว่าเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยให้มันแยกกันไปซะกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งอย่าให้มันเป็นของที่จะต้องเนื่องกันนะคือมันติดกันอยู่ก็จริงแต่มันไม่โดนกันคือบทหมายก็ว่าไงติดกันอยู่แต่ไม่โดนกันคืออย่างเช่นมือเรากับอากาศนะเป็นคนละส่วนกันแต่ว่ามันติดกันอยู่นะพระเจ้าก็เคยอีกว่าระหนึ่งมือรูปมือไปตามอากาศนะแล้วก็บอกว่ามือกับอากาศเนี่ยมันติดกันอยู่ก็จริงแต่มันไม่เนื่องกัน เข้าใ จไหมเหมือนกับน้ำบนใบบัวน้ำอยู่บนใบบัวไหมอยู่ติดกันไหมติดอยู่แต่ว่าน้ำมันไม่ได้คล้องไปในใบบัวคุณจะใจนึกออกไหม มันไม่ไปกลิ้งมาได้ ใช่ใช่มันไม่เหมือนกับน้ำที่หยดลงบนหญ้าคา เจ้าค่ะ หรือว่าผ้ากีริ้วซับน้ำอย่างเงี้ยมันซึมน้ำเข้าไปเลยน้ำซึมเข้าไปเลยแต่ในขณะที่ถ้าน้ำติดอยู่กับใบบัวน้ำมันไม่ซึมเข้าไปหากันนะมือเราติดอยู่กับอากาศแต่มันไม่ได้แบบซึมเข้าไปหากันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันแต่พระจันทร์บนฟ้ากับพระจันทร์บนน้ำมาจากอันเดียวกันก็จริงแต่ว่าไม่เนื่องกันนะไม่ได้เป็นของที่ติดกันกายกับใจของเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันจิตของเราถูกล็อกอยู่ในกายเนี่ยเพราะเนื่องด้วยการปิดบังของภพนะเรามาเกิดในภพเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยจิตของเราก็ต้องถูกล็อกอยู่ในกายเนี่ยนะเป็นไปตามกรรมล่ะนะก็อยู่ในภพนี้ก็แล้วยังไงล่ะเราก็ต้องภาวนาทําการพัฒนาจิตเนี่ยให้แยกกันไปนะกายกับจิตเนี่ยอย่าให้เป็นของที่เนื่องกันนะบางทีกายเราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจอะไรต่างๆผ่านทางตาทางหูมานะจิตอย่าให้มีความกระสันสะท้านสะเทือนอย่างน้อยอย่าให้ไอ้เจ้ากิเลสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยตั้งอยู่กลุ่มรุมในจิตนะการฝึกตรงนี้นะผ่านรูปแบบของการที่ทนนั่งเจ็บได้ไหมก็อาจจะเป็นได้นะคือถ้าสมมุติว่าเราพยายามที่จะต่อสู้นะคุณนั่งไปคุณเจ็บปุ๊บเราก็ใจมันเราก็หวั่นไหวแล้วทีนี้ถ้างั้นเราไม่ให้ใจหวั่นไหวนะให้ใจเรามีฐานที่ตั้งอยู่เอาอะไรเป็นที่ตั้งดีเอาลมหายใจนี่แหละบางคนก็จะเอาการพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงเอาตรงนี้เป็นที่ตั้งคุณเอาตรงนี้เป็นที่ตั้งแล้วไม่ให้ใจเนี่ยมันไปอยู่กับกายนะไม่ให้ใจไปตามความหวั่นไหวความเปลี่ยนแปลงของกายนะอันนี้ก็อาจจะทําได้ฝึกแบบนี้ก็ได ้ อ ัน น ี้ ก็เป็นกรณีที่เขาจะฝึกได้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการทําสมาธิจุดประสงค์ของการนั่งเนี่ยเป็นรูปแบบการฝึกไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆใช้วิธีการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็เพื่อที่จะให้กายกับใจเนี่ยมันมีความแยกกันไปนะไม่ให้ใจเนี่ยตกอยู่ในอิทธิพลตามอำนาจของกายนะเพราะว่ากายเนี่ยมันจะมีแต่จะเสื่อมไปข้างหน้าเป็นโรคบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างนะถ้าจิตใจของเราหวั่นไหวไปตามกายเนี่ยนะถึงเวลาที่แก่ผมงอกพูดไม่รู้เรื่องงงเงินเป็นพากินแสนจิตใจเราจะหวั่นไหว เจ้าค่ะ นะพอจิตใจเราเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ได้ละ จะยิ่งทุกข์นะเจ้าค่ะ ใช่เราจะยิ่งทุกข์เพราะฉะนั้นอย่างน้อยคนที่พยายามทำความเข้าใจเรื่องความแก่ความเจ็บความตายก็คือการที่พยายามทําความเข้าใจว่าให้กายกับใจเนี่ยมันแยกกันไปในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งเนา ะ คนที่อายุมากขึ้นพบว่าตัวเองนี่ก็ความสวยก็ลดลงแต่ว่าจิตใจก็ยังดีอยู่นะอันนี้แสดงว่าใจของคุณกับกายของคุณเนี่ยแยกได้ในระดับหนึ่งนะแยกกันไปได้ระดับหนึ่งคือใจเนี่ยไม่ได้ตกอยู่ในอิทธิพลของกายมากเท่าไหร่แต่เพราะฉะนั้นในคําถามที่คุณชมที่ปาถามว่าจะต้องทนนั่งไปทําไมเนี่ยอันนี้คือคําตอบที่ว่ากายกับใจของเรามันเกี่ยวข้องกันอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาฝึกตรงนี้อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งก็ได ้เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าพบว่าคุณไม่ฝึกผ่านทางวิธีนี้ได้ไหมเราก็ได้เหมือนกันนะซึ่งกระบวนการการฝึกการทํามันไม่ได้ว่าจํากัดอยู่เฉพาะท่านั่งนะคุณจะเดินก็ได้คุณจะพูดคุยทํางานอยู่ในที่บ้านก็ได้คุณจะนั่งเก้าอี้ก็ได้ก็ไม่มีปัญหา นะบางคนจะตายอยู่แล้วด้วยคือนอนพะงาบพะงาบอยู่บนเตียงเราก็สามารถฝึกภาวนาได ้อืมเจ้าค่ะ ทีนี้ไอ้รูปแบบตรงนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเอง เจ้าค่ะเป็นรูปแบบของการปฏิบัตินะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติอย่างหนึ่งซึ่งอาตมาว่าเป็นมาตรฐานนะคือมาตรฐานเนี่ยหมายความว่าเขาก็ทำกันได้อะนะเช่นการนั่งสมาธิประมาณสัก1ชั่วโมงโดยที่ไม่ขยับอันนี้คิดว่าเป็นมาตรฐานที่คนอื่นเขาก็ทำกันได้แล้วก็อย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบางทีมากกว่านั้นด้วยซ้ำเคยบอกเอาไว้กับใครสักคนหนึ่งนี่แหละพูดถึงว่านั่งสมาธิเนี่ยพระองค์เนี่ยนั่งสมาธิไม่ขยับขยี้7วันเลยอะไม่ต้องไปกินข้าวไม่ต้องเข้าห้องน้ำไม่ต้องเอนกายนอนไม่ขยับส่วนใดส่วนหนึ่งเลยแล้วยังมีความสุขอยู่ได ้อืมเจ้าค่ะ มีความสุขอยู่ได้นะคือไม่ได้ว่ากายฉันไม่ได้ไปห้องน้ำไม่ได้ปวดตรงนั้นตรงนี้ จะทุกข์อะไรอย่างเง ี้ ย ใช่ใช่ก็เปรียบเทียบกับความสุขว่าของพระราชาพระราชาเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะทำกายให้นิ่งๆโดยไม่หวั่นไหวแล้วมีความสุขอยู่ตลอด7วัน7คืนได้เนี่ยพระราชาทำไม่ได้แล้วก็เลยเปรียบเทียบว่าตัวพระองค์เนี่ยมีความสุขมากกว่า อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือยังมีความหมายในย่านหนึ่งว่าการที่กายสงบระงับไม่กระวนกระวายนะด้วยการเปลี่ยนท่าก็ตามด้วยการที่ต้องลุกไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยความสงบระงับตรงนี้มันดีกว่ามันละเอียดกว่า อืมเจ้าค่ะเป็นสุขที่ละเอียดกว่าถูกไหมคะ ใช่ๆทีนี้ความดีความละเอียดความประณีตตรงนี้นะมันก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะคือถ้าเราจะไปฝืนหักดิบบางทีมันอาจจะเป็นโรคอะไรต่างๆไปก็ต้องค่อยฝึกค่อยทำอ่ะ อืมเจ้าค่ะก็ต้องหมั่นฝึกฝนด้วยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่อีกประการหนึ่งคุณตนใจในเรื่องของการเปลี่ยนท่าตรงนี้ว่าบางทีเนี่ยกิเลสเนี่ยมันอาจจะจับร่างกายของเราเป็นตัวประกันนะตัวประกันว่าเอ้ยคุณเปลี่ยนท่าสิมันจะได้สบายนะถ้าจิตใจเราน้อมไปในทางที่เป็นอกุศลน้อมไปในทางที่จะมีความกำหนัดมัวเมาเพลิดเพลินลุ่มหลงน้อมไปในทางที่จะอ่อนแอน้อมไปในทางที่จะแบบว่าหลอดแหละน้อมไปในทางที่จะแบบยอมแพ้อันนั้นไม่ดีอย่าให้มันเกิดขึ้นอันนี้เราต้องทวนกระแสมันอย่าตามมันแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องแก้ไข ต้องแข็งใจไว้ ใช่ใช่อันนี้คือเราต้องแก้เลยถ้าจิตใจมันเป็นอย่างนั้นนะเราต้องอย่าเปลี่ยน เจ้าค่ะ นี่คือประเด็นหนึ่งที่เพิ่มเติมได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำถามที่คุณโฉมที่พาได้เขียนถามมานะคะตอนนี้ต่อไปที่ฉันจะขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังคำถามที่คุณสมนึกได้เขียนถามมาค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเช่นเดียวกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าคุณสมนึกก็บอกว่าทางคุณสมนึกเนี่ยเป็นผู้ที่ฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะนะเจ้าค่ะแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างมากเลยอยู่บ้านก็ยังหลีกเล้นเลยนะเจ้าค่ะก็ได้ผลล่ะจิตใจก็มีความสงบสบายมากเลยเวลาหลีกเล้นอยู่ที่บ้านเนี่ยเจ้าค่ะแต่พอคุณสมนึกมีความจำเป็นต้องออกไปนอกบ้านเพื่อที่จะติดต่องานบางอย่างหรือว่าติดต่อกับผู้คนคนอื่นนะเจ้าค่ะอันนี้ก็เกิดความไม่สงบขึ้นในใจเจ้าค่ะจะเป็นโกรธบ้างเป็นไม่พอใจขึ้นมาบ้างแต่พอกลับมาถึงบ้านเพื่อที่จะมานั่งสมาธิปฏิบัติเพื่อที่จะแก้ไขให้ดีเหมือนเดิมเนี่ยก็ทำไม่ได้เจ้าค่ะต้องใช้เวลานานมากเลยกว่าจะแก้ไอ้เรื่องที่ไปขุ่นข้องหมองใจหรือโมโหมาเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้คุณสมนึกก็เลยกราบนมัสการเรียนถามมาว่าจะแก้ไขในเรื่องนี้อย่างไรดีเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันนี้ก็ต้องพิจารณาดูก่อนว่าตอนที่อยู่บ้านทำการหลีกเล่นอ่านธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยทำอย่างไรทำถูกต้องหรือไม่เพราะว่าถ้าทำถูกเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อความปล่อยวางคนที่ไม่ปล่อยวางเป็นยังไงคือบางทีเรามีความสุขจากในภายในแต่มีความสุขจากปีติสุขที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเราไปยึดถือในความสุขนั้นยึดถือในความสุขนั้นปุ๊บคิดว่าโอ้ปีติสุขนี้เป็นของเราหรือว่าสมาธินี้เป็นของเราธรรมะฉันรู้แล้วสบายใจแล้วฉันดีแล้วอย่างเงี้ยนะพอเรามีความคิดอย่างนี้ปุ๊บถ้าวันไหนเราไม่ได้เราจะเคืองถ้าวันไหนเราไม่ได้เราจะเคืองจะมีเราอาจจะเคยเห็นคนที่ไปปฏิบัติธรรมบางคนไปปฏิบัติธรรมน่าจะดีแต่กลับบ้านทำไมด่าลูกมากขึ้นด่าผัวมากขึ้นด่าเพื่อนบ้านมากขึ้นนะเพราะอาจจะไปยึดถือในปีติสุขที่ตัวเองเคยได้แล้วพอมันไม่ได้มันจะเคืองกลับบ้านมันไม่ได้เหมือนเก่าไม่สามารถทำได้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ใช่ว่าตอนที่มาทำเนี่ยทำไม่ได้ทำได้อยู่แต่ว่าดันไปยึดถือในตรงนั้นอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่หนึ่งตรงนี ้ นี่ก็กรณีที่หนึ่งหรือกรณีที่สองในเวลาที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะต้องมีการสำรวมอินทรีย์แล้วก็มาสำรวจอินทรีย์เนี่ยเป็นการปิดกั้นไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยเข้ามาการปิดกั้นไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเข้ามาก็คือเหมือนกับการที่เราป้องกันยุงกัดอ่ะคุณสนใจ okay. คือว่าคุณออกไปเจอยุงข้างนอกคุณก็ต้องทายากันยุงไปก่อน okay. ทายากันยุงไปก่อนเพื่อป้องกันยุงกัด นะการที่เราสำรวมอินทรีย์นี่แหละเป็นจุดที่เหมือนกับว่าเราทายาป้องกันยุงนะเพื่อที่เวลาจะออกไปข้างนอกนะเราก็ต้องป้องกันไม่ให้มันกัดเราแต่เพรา ะ ในการสำรวมอินทรีย์นี้ตอนเราต้องมีนะการสำรวมอินทรีย์หมายถึงอะไรมันก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เราเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดรับรู้สิ่งใดมาเนี่ยอย่าให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะมันเกิดขึ้นได้ในจิตของเราแม้โดยเรียกว่าโดยอนุพยัญชนะหรือโดยเห็นภาพรวมทั้งหมดอนุพยัญชนะก็หมายถึงว่าการที่แยกเป็นส่วนๆยกตัวอย่างเช่นเห็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งสวยงามนะเช่นผู้หญิงสวยงามหรือว่าผู้ชายหล่อนะเวลาที่เราแยกเป็นส่วนๆเช่นโอ้ทรงผมก็ดีนะผิวพรรณดีนะคิ้วงามนะอันนี้ก็คือแยกเป็นส่วนๆใช่ไหมทีนี้เห็นโดยภาพรวมทั้งหมดก็คือโดยดูโดยรวมทั้งหมดนะดูโดยรวมใบหน้าดูโดยร่างกายทั้งหมดอันนี้ก็คือดูดีเป็นลักษณะทั้งสองทางนะไม่ให้สิ่งที่เป็นบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจของเรา คือ เราป้องกันก่อนเลยก่อนที่มันจะเข้ามาถ้าเราป้องกันแล้วอย่างนี้นะก็จะชื่อว่าก็เรียกว่ารักษาไม่ให้บาปอกุศลธรรมเนี่ยเข้ามาได้นะคือป้องกันอกุศลธรรมใหม่ที่มันจะเข้ามาคือถ้าเวลาเราอยู่บ้านเราทำดีแล้วเราไม่ยึดถือในปีติสุขใช่ไหมคือแสดงว่าเราไม่ได้พอกพูนอกุศลธรรมใหม่ขึ้นในขณะที่เราออกไปข้างนอกเราก็ไม่ได้รับอกุศลธรรมใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านเวลาที่เราหลีกเล่นอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้มีความยึดถือในปีติสุขที่เกิดขึ้นนั่นก็คืออันนี้ไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นในใจของเราในขณะเดียวกันออกไปข้างนอกก็ไม่ให้อกุศลธรรมใหม่มันเข้ามาเนาะทีนี้ถ้าเป็นในทางตรงข้ามอย่างในกรณีแรกที่พูดเพิ่งไปเนี่ยว่าพอเรานั่งสมาธิอยู่บ้านกลับไปยึดถือในปีติสุขตรงนั้นนั่นแสดงว่าไอ้อกุศลธรรมที่มันอยู่ในใจเรามันเพิ่มขึ้น ม ันก็เพิ่มขึ้นพร้อมกับกุศลธรรมนั่นแหละคือปีติสุขก็ตามการพัฒนาการอ่านหนังสือสมาธิอะไรพวกนี้ความเป็นปริยัติอันนี้ก็เป็นกุศลมันก็เพิ่มด้วยใช่ไหมแต ่ อกุศลก็เพิ่มด้วยอันนี้เราก็ต้องระวังว่าไม่ให้มีความยึดถือในสิ่งนั้นไม่มีความยึดถือในปีติสุขตรงนั้นไม่มีความยึดถือว่าฉันเก่งฉันดีแล้วไม่ให้มีความที่ยกตนข่มท่านถ้าเราไม่มีตรงนี้นะอกุศลธรรมเราไม่เพิ่ ม กุศลธรรมเราเพิ่มอย่างเดียวใช่ไหมพอเราออกไปเจอผัสสะเนี่ยพอเราไปเจอผัสสะนะไออกุศลธรรมที่ถ้ามันมีอยู่ในใจมันก็จะฟุ้งขึ้นมาผ่านทางผัสสะที่กระทบแต่ถ้าอกุศลธรรมเราไม่มีนะเราก็ต้องป้องกันอกุศลธรรมใหม่ด้วยนะคือต่อให้เรามีอกุศลธรรมอยู่ในใจอยู่เราก็ต้องป้องกันอกุศลธรรมใหม่ด้วยการป้องกันตรงนี้ก็คือการที่สำรวมอินทรีย์นะ ค่ะ แล้วทีนี้ในกรณีที่คุณสมนึกบอกในที่นี้คือว่าจะทำยังไงให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะคือบางทีต้องใช้เวลาแก้อย่างนานมากน ะ วิธีการที่จะทำให้อกุศลธรรมที่มีอยู่ในใจเนี่ยมันออกไปนะมันออกไปก็คือการที่เราจะต้องละนะสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมตรงนั้นเช่นการพิจารณาให้ร่างกายเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในกายพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาพิจารณาเห็นกายโดยความเป็นของที่ไม่น่าสวยงามอย่างนี้อันนี้จะเป็นการที่เรียกว่าขับดันสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยออกไปจากใจของเรา เจ้าค ่ ะ ในขณะเดียวกันเราก็สร้างเสริมสิ่งที่เป็นกุศลธรรมขึ้นมาซึ่งในที่นี้พระพุทธเจ้าได้พูดถึงเรื่องของการเจริญโพชฌงค์ทั้ง7การที่เราพัฒนาสมาธิให้มันดีขึ้นการพัฒนาสมาธิให้ดีขึ้นการเจริญโพชฌงค์7เนี่ยเป็นการเติมกุศลนะเข้าไปในใจของเรา เจ้า ค่ะพอเราเติมกุศลมากขึ้นอกุศลธรรมก็ค่อยลดลงมันก็จะค่อยๆดีขึ้นได้ เจ ้ าค่ะ อีกประเด็นหนึ่งตรงนี้คือเรื่องของความชำนาญด้วยเหมือนกันคุณเดินใ จ ว่าเรามีความชำนาญในการปฏิบัติของเรามากน้อยแค่ไหนคือแน่นอนบุคคลถ้าไม่ได้เจอเครื่องทดสอบเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ว่าจิตใจของเรามันจะเป๋หรือว่ามันจะเฉยใสอย่างไรก็ตามเพราะว่าเราจะรู้ได้ว่าจิตใจของเรามีกำลังก็ต่อเมื่อถูกทดสอบเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปเจอเครื่องทดสอบแต่ถ้ามันเกินกำลังของเรางั้นเราต้องรีบแก้ไขจัดการของจิตของเราให้มันดี อ ีกข้อหนึ่งคุณเตือนใจคือมันอาจจะเป็นที่ความไม่เที่ยงของเจ้าปีติสุขอะไรพวกนี้ด้วยก็ได้น ะ คือธรรมะเนี่ยธรรมะก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนะค ือ บางทีเรานั่งสมาธิไปคุณได้ปีติสุขแต่พอนั่งไปปีติสุขมันจืดจางไปไม่เห็นดีเหมือนเดิ ม ตรงนี้เราอาจจะฉวยโอกาสให้เห็นความไม่เที่ยงของมันเลยก็ได้มันอาจจะเป็นเพราะว่าความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นที่เราพบเจออยู่ก็ได้ถ้าเราเห็นว่าไอ้ปีติสุขที่เราเคยมีมามันก็ไม่เที่ยงนะมันก็ดับไปนะไอ้ความสงบในใจมันก็ไม่เที่ยงมันก็ดับไปได้นะแล้วเราวางได้นะวางความที่ไม่พอใจวางความกังวลใจได้ตรงนี้มันจะมีความเบาขึ้นมาเราก็จะเบาใจสบายใจล่ะทีนี้การที่เราไม่เห็นความไม่เที่ยงอันเนี้ยก็คือการที่เป็นแง่มุมของความที่ยังไม่ชำนาญด้วยเหมือนกัน ค่ะ คือถ้าเรามีความชำนาญมีการปฏิบัติ อย่างมีความชํานาญแล้วเราจะเห็นแง่มุมว่าสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเราก็ไม่ยึดถืออะไรแล้วปล่อยวางไปอย่างเงี้ยก็จะมีความเบาขึ้นมาตรงนี้ได ้อืมเจ้าค่ะ อันนี้คือประเด็นที่3นะส่วนประเด็นที่4บางทีมันเป็นที่ที่แบบมันไม่ควรจะไปจริงๆเลยอ่ะนะเช่นที่อโคจรอย่างเงี้ยนะคือที่อโคจรยังไงก็ไม่ควรไปต่อให้คุณมีกําลังจิตขนาดไหนก็ตาม ไม่ควรไปอย่างยิ่ง ไม่ควรไปอย่างยิ่งเพิ่มถ้าเราไปที่นั้นเนี่ยจิตของคุณอาจจะเวอะหวะได ้อืมเจ้าค่ะ ก็ไม่แน่อันนี้ไม่ทราบในรายละเอียดเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยที่อโคจรไม่ควรไปนะเช่นอะไรเช่นที่มันมีช้างดุเช่นที่มันมีม้าดุหรือว่าสถานที่มันเป็นอบายมุขนะผับเทคบ่อนการพนันช่องโสเภณีพวกนี้อันนี้เป็นที่อโคจรนะไม่ควรไปแต่ต่อให้คุณมีกําลังจิตดีขนาดไหนก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไปสักทีที่พวกนี ้ นะเพราะว่ามันไม่ดีอยู่แล้วแต่ต่อให้เราดีขนาดไหนนะเราไปตรงนั้นเขาก็จะหาว่าเฮ้ยคุณไม่ดีนะว่ า คุณไม่มาตรงนี ้ เพราะนั้นเราก็อย่าไปตรงนั้นนะซึ่งถ้าไปแล้วมันก็จะเวอะหวะนั่นแหละนะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่เป็นแผลแล้วก็หมอเนี่ยเขารักษาทายาให้อย่างดีแล้วนะรักษาทายาให้อย่างดีแล้วบอกว่าพิษเอาออกแล้วนะหัวลูกศรก็ถูกเอาออกแล้วนะทายาให้ดีแล้วนะระวังรักษาแผลให้ดีอย่าไปกินของแสลงรู้จักล้างแผลทําความสะอาดให้ดีอย่าให้ถูกลมถูกแดดถ้าถูกลมถูกแดดก็ต้องชําระแผลให้ดีอย่าให้มีสิ่งสกปรกเกิดครั้งถ้ามีสิ่งสกปรกเกิดครั้งแล้วก็ต้องล้างแผลให้เห็นแผลเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยอย่างนี้เตือนไปอย่างนี้แต่ปรากฏว่ามีคนหนึ่งเขาก็เดินไปกินของแสลงแล้วก็ไปเที่ยวตากลมตากแดดนะแผลเกลอะกลางด้วยหญ้าด้วยทรายก็ไม่รู้จักล้างนะแผลก็บวมกลับขึ้นมาอีกนะก็ตายนะหรือได้รับทุกข์เจ็บตายใช่ก็คือเป็นผู้ที่ไม่รู้จักปฏิบัติธรรมนะสำหรับคนที่น้อมไปในนิพพานโดยชอบไม่ได้ทำต่อเนื่องไม่ได้เข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆไปที่อาโคจรทำผิดศีลอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้คือทำไม่ถูกในทางตรงข้ามเราต้องทำยังไงนะก็ต้องมีการระวังรักษาแผลของเราเป็นเรื่องสําคัญแผลคืออะไรในที่นี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรานะเป็นทางที่จะให้สิ่งภายนอกเนี่ยเข้าไปสู่จิตนะเราต้องระวังรักษาไอ้พวกผัสสะของเราอย่างมากนะที่อโคจรก็อย่าไปนะรู้จักรักษาศีลอย่างที่คุณสมนึกบอกเนี่ยอ่านหนังสือธรรมะปฏิปทาอันนี้ดีมากๆเลยนะเราออกไปข้างนอกเรารู้จักสำรวมอินทรีย์ถ้ามีการงานทําเราก็ทํางานทําการไปอยู่บ้านเราก็เลี้ยงดูครอบครัวให้ดีมีการแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างเหมาะสมปฏิบัติตามมรรคในทุกรูปแบบอันนี้มันจะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ทําให้น้อมไปในนิพพานโดยชอบนะพอเป็นอย่างนี้แล้วชื่อว่าเป็นผู้ที่ดูแลแผลอย่างดีนะพอดูแลแผลอย่างดีแผลก็งอกขึ้นเต็มนะพองอกขึ้นเต็มก็สบายทีนี้แผลปิดเรียบร้อยแผลปิดเรียบร้อยเนี่ยก็หมายถึงว่าตอนที่กายเราแตกไปเนี่ยนะคือไอ้ช่องทางแผลเนี่ยมันก็หมดไปด้วยนะใจเราก็สบายไปตรงนั้น ก็เรียกว่าไปในที่ที่ดีว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษาตอบปัญหาของท่านผู้ฟังสองท่านด้วยกันนะคะคิดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านทีเดียวค่ะที่กำลังปฏิบัติทางธรรมะอยู่นะคะรวมทั้งท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านที่กำลังคิดว่าเอ๊ะจะปฏิบัติดีไหมหรือไม่ปฏิบัติดีฉันอยากเชิญชวนเลยค่ะว่าควรจะปฏิบัติธรรมเพราะว่าธรรมเนี่ยจะทำให้จิตใจเรามีความผาสุกอยู่ได้เรียกว่าเย็นจากภายในนะคะซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะค่ะถึงเวลาที่รายการธรรมารับอรุณจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับท่านเจ้าอาวาสคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าในรายการธรรมารับอรุณขอเชิญท่านกลับมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดคุยธรรมะให้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนช่วงของการสักษาก็พบกับดิฉันในวันเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ